yazılar kime yazıldı? Şu dört yılda kimler kaşındı? Sabrımız fazlasıyla sınandı. Manga geldi, kimler dağıldı? Sessizlik sona erdi beyler. Çok konuştu bu çirkefler. Başımıza otorite kesilene kadar adam olmayı öğrensinler. Dost dediğimiz adamlar gelmiş, artistlik yapıyor bize şimdi. Bir de öğrendik ki arkamızdan konuşun olmuşlar gibi. Bahçesinde kahvelik yaptılar, sızladı Sinan'ın tüm kemikleri. Nerede okutursam okut, sen değiştiremezsin eşeği. Hadi söyleyin siz de bizimle, zıplayın şimdi bizimle. Duysun herkes şu alemde manga geldi. Hadi söyleyin siz de bizimle, zıplayın şimdi bizimle. Duysun herkes şu alemde manga geri geldi. Ağzı olan konuşur oldu lan ülkede, televizyon şenlik gibi. Ama bazılarına hiç yakışmadı, tek kurtuluşları magazin mi? Ona buna laf atarak kendini tatmin eden bir nesil türedi. Kopyala yapıştır her şeyi, iyi de insan aklı bu kadar aciz mi? Beş para etmez muhabbetler üstüne kurulmuş şu dünya sanki. Herkes dünyalı değil gezegende, bak yeryüzü çok kirli. Bahçesinde kahvelik yaptılar, sızladı Sinan'ın tüm kemikleri. Nerede okutursan okut, sen değiştiremezsin eşeği. Hadi söyleyin siz de bizimle, zıplayın şimdi bizimle. Duysun herkes şu alemde manga.